Блудниці попереду вас йдуть. У житті християнина бувають різні ситуації, і небезпечні, і комічні, і скорботні, і радісні, і повчальні. А якось і такий випадок мав місце. У 70-ті роки в одному цеху зі мною працювала жінка, яка, м'яко кажучи, легко сходилася із чоловіками, навіть у робочий час. Це не викликало в мені особливого подиву. Що говорити? Світ є світ. Так як я не приховував своїх релігійних переконань і говорив людям про Христа, то одного разу ця жінка підійшла до мене і заявила, що вона не грішна, бо нікого не вбила, не обізвала, не обікрала, навіть жодного аборту не зробила. «Немає гріха в мене», – сміливо сказала вона. «Я нікому не роблю зла, а те, що зраджую чоловікові...» Адже в Біблії написано, що блудниці вперед вас, віруючих, йдуть у Царство Боже. Христос не засудив блудницю і мене не засудить. Він не проти таких, як я. Так що, Мішенько, я вперед тебе увійду в Царство Небесне». З вогником в очах проголосила вона. «З чоловіком ми виховуємо двох дітей, і про таке зло, як розлучення, у нас навіть думка не виникає». Того разу, приголомшений такою лжеправедністю та обізнаністю в євангелівському вченні, я не знайшов, що їй відповісти. Довго ще звучали її слова. «Блудниці попереду вас йдуть!» Щоб таких ситуацій було менше, апостол Петро дав добру пораду всім віруючим. Перше послання Петра, 3 глава, 15 вірш. «Завжди бути готовими пояснити будь-якій людині основоположні істини християнського вчення. А для цього, підказує апостол Павло, необхідно вивчити Писання. Чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає». Перше послання до Тимофія, 4 глава, 16 вірш. Чому її слова, які виправдовують розпусту, так збентежили мене? Адже все, про що вона говорила, записано у Новому Завіті. Але диявола недаремно називають лукавим, хитрим. Має тактику. Він бере з біблійного тексту лише те, що йому потрібне. Так він діяв, спокушаючи Христа. Так і цю жінку ввели в оману кимось сказані слова з Євангелія в неправильному та неповному викладі. А вона сприйняла за істину і виправдала свій гріх. Чому Христос сказав, що блудниці попереду вас йдуть у Боже Царство? По-перше, Він сказав це фарисеям. Євангеліє від Матвія, 21 глава, 32 вірш. Які не повірили проповідям Івана. У Євангелії говориться, що блудниці повірили Івану Хрестителю, який закликав до покаяння, і хрестилися, сповідуючи свої гріхи. Євангеліє від Марка, 1:5. А фарисеї відкинули цей заклик. В іншому місці розповідається, що Ісус Христос наказав жінці, викритій у перелюбі, більше не грішити. Євангеліє від Івана, 8:11. З цього випливає, що тільки грішниці, що покаялися, і грішники, що очистилися від скверни плоті і більше не роблять колишніх гріхів, тільки такі освячені увійдуть до Царства Небесного. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царства Божого не вспадкують вони. І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа й Духом нашого Бога. Перше послання до Коринтян, 6:9, 9-11.